الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا حسين بن منصور أبو علي، قال حدثنا حسين بن محمد بن العوضي المصري صديق، قال حدثنا شعبة بن الحسن، قال سمعت على زهير بن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة من أصحابه فتوضأ ثم صلى طول ركعته ونكر هذين وبين يديه على الرجل. قال شعبة وجدت لي عظيما نبي أبي بكر بن أبي رضي الله تعالى عنه قال كان تمر من ورائه المرأة وقام حتى تضع يديها تقول يديه مستقيمة بهما وجوههم، قال فقلت يديه فتابعتها کہہ رہے ہیں صحابی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور اسے میں نے اپنے چہرے پر رکھا تو وہ ہاتھ آپ کا برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا. فقال اجمعين الى ما قال تحسوا اليكم وصارت رضي الله تعالى عنها وراى اقدامهما ان بعض هذه الاقدام من بعض. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ شکو کو شبہات کیا کرتے تھے کہ اسامہ یہ زید کے لڑکے نہیں ہیں، لہذا ایک بار اسامہ اور ان کے والد زید بن حارثہ یہ دونوں ایک جگہ سو رہے تھے ایک چادر کے اندر، ان کا پاؤں دونوں کا نکلا ہوا تھا. اتنے میں یہاں سے مدلجی شخص قیافہ شناس جو لوگوں کے خطوط دیکھ کر کے ہاتھ دیکھ کر کے پہچان جائیں کی دونوں کا باہم کوئی رشتہ ہے گزرا اور اس نے یہ جملہ کہا ان نہاد الاقدام من بعد، یہ جو پاؤں دونوں ہیں یہ ایک دوسرے سے معلوم ہوتے ہیں. یہ سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ آپ کو محبت تھی زید سے بھی اور ان کے بیٹے اسامہ سے بھی، سن کر کے آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تب رکو اساری روجی، آپ کے پیشانی کے جو خطوط ہوتے ہیں ان پر چمک تھی. آدمی سے اثاریل کہتے ہیں جو خطوط ہوتے ہیں پیشانی کے اوپر اسے اثاریل کہا جاتا ہے، تو آپ کے چہرے پر جو اثاریل تھیں خطوط تھے وہ چمک رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے مدلجی کی بات نہیں سنی، ابھی ادھر سے گزرا اس نے اس طرح کی بات کہی ہے دونوں کے بارے میں. تو دیکھ کر تو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے، جب آپ خوش ہوا کرتے تھے تو آپ کی پیشانی خوشی سے چمکنے لگتی تھی. ذرا سونا کیا جی؟ نہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق عام مشاہدے سے ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں فلاں کے بیٹے ہو یا نہیں بتا دیتے ہیں، ہم تو چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، آدمی چہرہ دیکھ کر کے آپ دیکھ کے نشانات دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ حدیث پڑھا آپ نے بھائی تعصب کا ماں اور رجلے نظا الا ابھی، تو اس طرح سے کوئی باپ کے شکل پہ جاتا ہے کوئی ماں کی شکل پہ جاتا ہے، یہ شباہت تو ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو یہ فرق کم ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو یہ فرق زیادہ ہوتی ہے. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استرى وجهه حتى كانه قطعه قرن. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ اس طرح سے دمکتا تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم لوگ دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت خوشی کے عالم میں ہیں. تو مجھے خیر قرون بنی آدم میں مبعوث کیا گیا قرنن فقرنن، یہ کے بعد دیگرے جو قرون خیر ہیں، یہ قرن خیر ہے، یہ اس سے بہتر، یہ اس سے بہتر، یہ اس سے بہتر، تو یہ کے بعد دیگر مختلف قرون کے اندر جو خیر پایا جاتا ہے ان میں جو سب سے بہتر قرن تھی انسانیت کی اس قرن میں مجھے بھیجا گیا. وہ کون سے قرن ہیں؟ صحابہ کرام کی. تو مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو صحابہ کرام کے قرن ہیں, قرن کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک عصر کے اندر رہتے ہیں انہیں قرن کہا جاتا ہے. قرن کہتے ہیں کہ ایک عصر کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں اسے قرن کہا جاتا ہے. الطبقۃ من الناس المجتمعین فی عصر واحد, الطبقۃ من الناس المجتمعین فی عصر واحد. تو پوری انسانیت کی اگر کوئی سب سے کامل عصر ہے, کوئی کامل قرن ہو سکتی ہے, تو کون سے قرن تھی؟ یہ صحابہ کرام کی قرن تھی. تو فرمایا آپ نے مجھے بنی آدم کی قرون میں قرنن بعد قرنن جو سب سے اعلیٰ قرن ہو سکتی تھی, بہتر قرن ہو سکتی تھی, اس قرن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے مبعوث فرمایا, یہاں تک کہ میں اس قرن میں پیدا ہوا جس قرن میں مجھے آنا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کا صدل کیا کرتے تھے اور مشرکین بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مسئلے میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے تب تک آپ کی کوشش ہوتی تھی, دیکھتے تھے اہل کتاب کے پاس کیا ہے, کیونکہ ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہدایت موجود ہے, آپ ان کی پیروی کیا کرتے تھے. تو اس سلسلے میں جب تک کوئی ہدایت نہیں موجود تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بالوں کا صدل کیا کرتے تھے, بس سیدھا سیدھا کر لیا بال ہو گیا, مانگ نہیں نکالتے تھے آپ, کیونکہ یہ مشرکین کا طریقہ تھا مانگ نکالنے کا. لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے. نہ تو آپ فاحش فوحش گو تھے اور نہ بتکلف فوحش گو بنتے تھے. بہت سے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دولت دی ہے کہ فوحش گوئی ان کے آنے ہیں, لیکن ماحول میں رہ کر کے دوسروں کو دیکھ کر کے کہ فلاں لوگ اس طرح کرتے تو ان کا کام ہو جائے کرتا, ہم کو بھی ایسے کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے اور نہ متفاحش کی بتکلف فوحش گو بنے دوسروں کو دیکھا دیکھی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور آپ کہا کرتے تھے انما من خیارکم, آپ میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے اور عمدہ ہوں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی دو امور میں سے کسی امر کا اختیار دیا گیا کہ دو امور آپ کے سامنے ہیں, یا تو یہ قبول کر لیں یا تو یہ قبول کر لیں, دو امور کا اختیار دیا گیا, تو آپ دیکھتے تھے ان دونوں میں ایسر کون سا ہے, مسلمانوں کے لیے آسان کون سا ہے, لوگوں کے لیے کس میں گھاٹا کم ہے, اس کا انتخاب کیا کرتے تھے آپ. معلوم یکن اسمن, جبکہ آپ کو اختیار دیا گیا جن دو امور کا ان میں کوئی اسم نہ ہو, جو اسہل ہے اس میں گناہ ہے, تب اختیار نہیں کرتے تھے. لیکن اگر دو امور کا آپ کو اختیار دیا گیا, چاہے کہ حملہ کرنے آپ گئے ہوں اس وقت کے موقع ہو یا کوئی موقع ہو, آپ کو اختیار دیا گیا یا تو یہ یا تو دو امور میں سے, یا تو سلو کر لیں یا فلاں کام کر لیں, تو ایسے موقع سے آپ اس کا اختیار کرتے تھے, وہ امر اختیار کرتے تھے جس میں زیادہ سہولت ہو, یسر ہو, آسانی ہو لوگوں کے لیے, بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو. اگر اس میں گناہ ہوتا تھا تو سب سے زیادہ دور ہوتے تھے گناہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الا ان تنتا کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے لوگوں سے انتقام نہیں لیا, الا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حرمات کی محرمات کی پامالی ہو, ایسے موقع سے انتقام لیا کرتے تھے. لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی آپ انتقام لیں, اپنی ذات کے لیے کتنے سارے واقعات آپ نے پڑھے, کسی نے چادر کھینچ دی اور آپ کے گلے پر نشان پڑ گیا, کسی نے کچھ اور کر دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے انتقام نہیں لیا کرتے تھے. اور ایک موقع پہ آیا تھا کہ آپ نے اوجھ ڈالنے پر بدعا کر دی تھی, وہاں پر وضاحت کی گئی تھی آپ کے سامنے کہ یہاں پر لوگوں نے کیا کیا تھا, ہاں تو صلات میں تھے آپ اور صلات کی بے حرمتی لوگوں نے کی تھی, صلات کے وقت بھی نہیں بخشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور دوران صلات آپ پر لا کر کے اوجھ ڈال دی, تو اس موقع سے آپ نے بدعا فرمائی, ورنہ خالص اپنی ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بہت ہی نرم و گداز تھا، ریشم بھی کیا اتنا نرم و گداز ہوگا، اور آپ کے بدن میں خوشبو آتی تھی، مشک کے اندر بھی وہ خوشبو نہیں تھی، تو آپ کا بدن نرم و گداز تھا اور آپ بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی. یہ سارے چیزیں ہیں جو نعت کے موضوع بنانے چاہیے مناسب آپ کو، کبھی نعت کہنے کا شوق اگر ہو. یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صفات سب صحیح بخاری کے اندر صحیح سند سے منقول ہے، ان ساری چیزوں کو اپنی نعت کا موضوع بنائے آپ، نہ کہ جو ہے نبی اور رسول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مرتبے تک بٹھائے جا کر کے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی نعت کا موضوع بنا سکتے ہیں، جو آپ کی فساد تھی، کس طرح آپ رحم دل تھے، کیسے رحمت العالمین تھے، کس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے، کیا آپ لوگوں کو تعلیم دیا، یہ سب چیزیں ہیں جن کو اپنی نعت کا موضوع بنانا چاہیے آپ لوگوں کو. ہے کچھ نعت کو حضرات آپ کے یہاں ہے نعت کو بہت ہے، تو یہ سارے دیکھیں آپ، یہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہاں چل رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو لے کر کے ان کو اپنے اشعار کے اندر پرونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شرمیلے انسان تھے، یہاں تک کہ کنواری لڑکی جس کے لیے الگ سے خدر اور پردہ بنا دیا جاتا ہے وہاں رہتی، جتنی شرمیلی وہ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے، باحیا تھے. کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی آپ کو، چہرہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا تھا آپ کا یہ چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی، چہرہ اتار چڑھاؤ چہرے کا آپ کے کافی تھا ہمیں سمجھانے کے لیے کسی یہ چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے، اس سے آپ بہت زیادہ خوش ہیں، پسند فرما رہے ہیں چیز کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی جو انواع اقسام ہوتی ہیں، اب وہ چاہے چاول ہو، چاہے روٹی ہو، چاہے اس کے علاوہ دال ہو، اور وہ چاہے مختلف سبزیاں ہوں، چاہے وہ کھیرا ہو، چاہے جو چیز ہو کھانے کی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں کسی پر آپ عیب نہیں لگاتے تھے، کھیرا تو کھانے کی چیز ہے یہ، ایسا نہیں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، باقی آپ خرید کے آ کر کے اچھا سا سامان دے دیں گھر میں اور بیوی الٹا سیدھا پکا دے تو آپ کہیں اچھا نہیں پکایا، وہ اور چیز ہے مولانا سر. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بہت ساری نعمتیں دنیا کے اندر بنائی ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں بیکار خراب چیز ہو، کوئی تو اس پر عیب لگانا یہ بھی کوئی، آپ کہیں بیگن بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، آپ کہیں یہ جو ہے کریلا بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، تو ایسا نہیں، آپ کو پسند ہے تو کھائیے، نہیں پسند ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے کسی پر عیب نہ لگائیے. باقی آپ کہہ سکتے کھانے میں نمک زیادہ ہے، یہ نہیں داخل ہے مانا سر تما افہم، اس کے اندر آپ کہیں کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے فلاں باورچی نے اور اس کے اندر بہت مرچ بھر دی ہے، بہت تیکھا لگ رہا ہے، میرے خیال یہ نہیں داخل ہے مانا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی نعمت کی آپ ناقدری کریں اور اس کے بعد کہیں یہ نہیں یہ تو بالکل بیکار چیز ہے اور اس پر ایک خیال نے مولانا سر تو لا کر کے سن کے سامنے لا کر کے پیش کیا اور جو چیزیں پیش کی اس کے اندر بھی تکڑی ہوتی پھٹ جاتی ہے، دیکھا ہم لوگوں نے آج لا کر کے وہ بھی رکھا تھا اور انڈے انڈے بھی رکھے ناشتے کے لیے، تو انہوں نے انڈا تو کھا لیا تھا اور اس کے بعد اس کا کہا کہ بھائی اس کو بھی کھائیے، نہیں اس کو اٹھایا کہ اٹھایا وہ وہاں پھینک دیا جا کر، کہا کہ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کی نعمت سر، ہاں اس پہ میں شکر ادا کروں گا اللہ تعالیٰ کا، یہ انڈے پر تو ادا کروں گا اللہ تعالیٰ کا شکر، لیکن اس پر کیا شکر ادا کروں گا، ہمارے تری ندی پر جو ہے ایک لڑیا بھر کے اٹھا لائیے اس پر کیا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہے ہمارا نسل کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے کسی کی ناقدری اور ناشکری کسی کی نہیں ہونی چاہیے، اور کہیے بیکار چیز ہے کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، تو یہ اس کے اندر بات ہی اگر آپ کہتے ہیں کہ نمک زیادہ ڈال دیا ہے اور کل سے نمک نہیں ہونا چاہیے اور انتی مرچ مت بھرا کر رہی ہے، تو یہ الگ چیز ہے ماشاء اللہ عالم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ساڈا بھی کھایا گیا، آپ نے خود نہیں کھایا لیکن پر کوئی عیب لگائے کیسے لوگ کھا پاتے ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور کیسے لوگ فلاں چیز کھاتے ہیں یہ سمجھ نہیں ہونا چاہیے، جس کو ہے کھا سکتا ہے آدمی کھا سکتا ہے، کوئی کیکڑا کھا سکتا ہے کھائے، ہمیں کیا پریشانی اس کے اندر، کوئی سب کھا سکتا ہے تو کھائے، ہمیں کیا پریشانی ہے، تو جو چیزیں شریعت نے حلال کر رکھی ہیں اسے کوئی کھاتا ہے تو اس پر عیب نہیں کوئی ہونا چاہیے کہ کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ سب چیز انسان کو نہیں کہنا چاہیے. جی کیا جی وہ دوسرا پہلو ہو جاتا ہے، دوسرا پہلو ہو جاتا ہے کسی کا دل رکھنے کے لیے. اچھا نہ بنا ہو تب بھی آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ خوب بنایا آپ نے، آئندہ اور محنت سے اور اچھے طریقے سے بنائیں گے، کہ تم سے پسند آئے تو اور ذرا دل جان لگا کر کے بنائے، لیکن الٹا اس کے انہیں خطرہ ہو کہہ دیں گے تو آئندہ جو ٹھیک تھا تو ٹھیک ہی ہے ویسے ہی بنے. یہ سب چیزیں اور ہوتی ہیں آپ نے دیکھ کر کے کب کیا کہنا چاہیے، وہ دوسرے مسائل ہیں. معلوم ہوا کہ آپ کے بتین میں سفیدی پائی جاتی تھی، اتنا مقصود یہاں پر بس ہے کہ آپ کے بتین میں سفیدی تھی جو کبھی کبھی نظر آتی تھی سجدے کی حالت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس میں پہنچا دیا گیا، خود نہیں گیا، بھیڑ بھاڑ میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دھکا کھا کر کے پہنچ گیا. تو معلوم ہوا آپ کے ساتھیں پڑلی میں چمک پائی جاتی تھی، وہ بھی ساتھ ہے آپ کی پڑلی کی چمک گویا کہ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کیا کرتے تھے بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر کے، اگر کوئی شمار کرنا چاہے کہ کتنی باتیں آپ نے فرمائی آرام سے شمار کر سکتا تھا. آپ جو ہے سر پر بہت تیز گفتگو کرتے چلے جائیں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، ایسے نہیں کیا کرتے تھے آپ. اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتا تھا کہ کتنی باتیں آپ نے بتائیں. خبر رواج پہلے آ چکی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمرے کے بغل میں بیٹھ کر کے اور حدثنا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا شروع کر دیا انہوں نے، قبل اس کے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نفل سے فارغ ہوں، اتنے میں ڈھیر سارے حدیث بیان کر کے چلے گئے وہاں سے. صبح حدیث کی معنی نفل صلاح جن پڑھ رہی تھی اس سے فراغت سے میرے پہلے نکل گئے یہاں سے. اگر میں ان کو باتی تو میں ان کی تردید کرتی بتاتی میں ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح سے ایسے نہیں ایک مجلس میں بیٹھے جانے کتنی حدیث سنا گئے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے. لیکن اب بخاری مجبوری ہے مولانا، بخاری شریف میں مجبوری ہے، دو سال میں ختم کرنا ہے اور زیادہ وقت آپ لوگ دیکھ بھی پاتے ہیں، چار سال میں حساب کر دیا جائے. لوگوں نے ذکر کیا ہے کم سے کم وقت میں کتنے لوگوں نے بخاری شریف ختم کیا، کل میں نے کہا تھا ایک صاحب نے کہ تین دنوں کے اندر بخاری شریف کا سما کیا انہوں نے، پورا پوری بخاری شریف تین دنوں میں انہوں نے کرا لے شریف کی. چل یا قواعد تحریف میں علامہ قاسمی نے ذکر کیا تھا قواعد تحریف میں، لوگوں کو سند لینا ہوتی تھی کہ پورا ہم نے ان کے سامنے پڑھ لیا ہے، اب ان سے ہم روایت کر سکتے ہیں کتاب. مینا تنام عینی ولا انام قلبی، یہی مقصود ہے یہاں اس بار ملانے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ سوتے تو تھے لیکن آپ کا دل جاگتا رہتا تھا. کسی نے کہا صاحب سوتے ہیں وہ بتائے دل ان کا جاگتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے لیکن آپ کا دل بیدار رہتا جاگتا رہتا تھا. قبل ایوحا الی تو اس وقت اتنا بس ہوا, اس وقت کچھ واقعہ پیش نہیں آیا, دوبارہ پھر ایک بار آئے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, آپ کی نگاہ سوتی تھی دل جاگتا رہتا تھا. تمام انبیاء کا یہی حال تھا کہ ان کی انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل ان کا جاگتا رہتا ہے. اس کے بعد میرا آج کا جو بات کہتے شاید آگے اس کے بعد یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جو نبوت کی نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے, جو معجزات ہیں ان کا تذکرہ اس باب میں کیا گیا ہے. یہ بہت سارے معجزات جو وضو وغیرہ کے ابواب میں آپ پڑھ چکے ہیں, کچھ روایتیں ایسی بھی آئیں گی جو آپ کے سامنے پہلی بار آ رہی ہوں گی. دیکھیں کافی لمبا باب ہے یہ بھی. قال حدثنا علي بن مالك بن سعيد قال سمعت ابا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رات بھر لوگ چلتے رہے, رات میں سفر کرنا. جب صبح کا وقت ہوا تو اس موقع کے سامنے تعریض کی اور پڑاؤ ڈالا آپ نے. یہاں بنایا ہوا ہے فقعد ابو بکر عند راسی فجعل یکبر رفع صوته. یہ کون کس نے تکبیرات بیان کی تھی؟ ابو بکر یا عمر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس سے پہلے جیسا کہ تیمم کے ابواب میں آ چکا ہے تو جنہوں نے تکبیر پکاری تھی اللہ اکبر کون تھی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے, صحیح وہی ہے جو اس سے پہلے پڑھایا آپ نے. بس یہاں پر آپ اس کو صحیح کرنے کے لیے اتنا کر سکتے ہیں کیا فقاعدہ ابو بکر عند راسی کتنے حصے کو آپ علامت الاعتراض میں کر دیں, آپ علامت الاعتراض میں کر دیں آپ کہ فاستيقظ عمر فجعل يكبر. تو جملہ اتنا کس میں ہو جائے گا؟ علامت الاعتراض میں. بہرحال اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ تکبیر پکارنے والے کون تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. عورت تھی جو دو مسجدوں کے بیچ میں اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے تھی, ساتھ لطین اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے تھی, کہیں ہی پانی وانی یہاں ہے. اس نے کہا رسول اللہ کون ہوتا ہے؟ تو بالکل ہم لوگوں نے اس کو موقع ہی نہیں دیا, اس کو اپنے اس کے معاملے کا مالک نہیں بنایا, بالکل موقع نہیں دیا ہم نے, یہاں تک کہ اس کو لے کر کے اللہ رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو باتیں اس نے ہم سے بتائی تھی وہی ساری باتیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی, البتہ ایک بات زائد بتائی گا. عطا موتیمہ وہ کچھ یتیم بچوں کی ماں, موتیمہ مانے ذات و ایتام, یتیم بچوں کی ماں ہے. چالیس لوگ اور پیاسے تھے اور لوگوں نے جی بھر کے پیا اس سے, جس کے بعد جتنے قرب اور مشکیزے تھے وہ سارے لوگوں نے بھر لیے, دو مشکیزوں سے سارے مشکیزے لوگوں نے بھر لیے. بس اس موقع سے ہم نے اونٹوں کو نہیں پانی پلایا تھا کہ اونٹ کو پلاتے پانی, ایسا نہیں ہوا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ پھٹنے کی بھرنے کی وجہ سے پھٹ جائے گا وہ, مل مانے بھرنا تنسمائے تنسکوں کے معنی میں, تو اتنا پانی بھر رہا تھا لگتا تھا کہ پھٹ جائے گا بھرنے کی وجہ سے. لوگوں کے پاس جو روٹی ٹکڑے اکڑے تھے کھجور تھے لگے لوگوں نے جمع کر دیا تھیلے کے اندر. کیا اس نے بتایا کہ آج میں سب سے بڑے دنیا کے جادوگر سے مل کے آیا ہوں یا پھر وہ تو اللہ کا واقعی نبی ہے, دونوں میں سے ایک بات ہے. سہاگ معنی کیا ہوتا ہے؟ سہاگ معنی تقریباً 300 لوگ تھے اور سب لوگوں نے وضو کیا. ستر یا اس کے آس پاس لوگ تھے, سارے لوگوں نے ایک پیالے سے وضو کیا. پانی کہاں سے آتا تھا مولانا صاحب؟ کدھر جا رہا تھا؟ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ, سب اللہ تعالیٰ کی تابع چیز ہے. جہاں جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی نکالتے, جائے پتھر سے ہو چاہے کسی برتن سے ہو, کہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرماتے. اس سے سارے اسباب ہیں, باقی ہینڈ پائپ اور فلاں فلاں, سب اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے پانی نکال دے. مغزب اس سے پہلے بھی آ چکا تھا, ٹب کے معنی میں آتا ہے, چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے. رکوتن کے معنی ہوتا ہے چمڑے کا برتن جس سے پانی پیا جاتا ہے, چمڑے کا برتن جو پانی پینے کے کام میں استعمال ہوا کرتا تھا اسے رکھوا کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک چمڑے کا برتن جس میں تھوڑا سا پانی تھا. آپ نے اسے وضو کرنا چاہا, سب لوگ دوڑ پڑے آپ کی اللہ کے لیے وضو کرنے جا رہے, اتنا پانی پورا ہے, کہیں پانی نہیں پورے سب لوگوں کے پاس. فرمایا میں کیا بات ہے, ادھر کیسے آپ لوگ سے بھاگے آ رہے ہیں؟ کہیں پانی نہیں ہے جس سے وضو کر سکے, ہم لوگ پی سکے. سوائے جو آپ کے سامنے پانی ہے رکھوا کے اندر, بس یہی پانی ہے. جیسے چشمے پھوٹ رہے ہیں پانی کی, ترپائی نکلنا شروع ہو گیا اور ہم سب لوگوں نے وضو کیا. کتنے لوگ تھے؟ یہ مت پوچھو کتنے لوگ تھے, 100,000 ہوتے تب بھی کم نہیں پڑتا. ہم لوگ 1500 لوگ تھے اس موقع سے, 1500 لوگ تھے اور ایک رقوا پانی تھا, اسے سب لوگوں نے وضو کیا. اور اگر 100,000 ہم لوگ ہوتے تو بھی انشاءاللہ پانی کم نہیں پڑتا. یہ دوسرا واقعہ ہے کہ حدیبیہ ایک کنواں تھا, لوگوں نے اسے پانی نکالا, سارا پانی نکال کے ختم کر دیا لوگوں نے. فنزحنا, سارا پانی ہم نے کنویں کا نکال لیا, اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں بچا اس کنویں میں. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس سے پانی بھرا خوب, ہماری سواریاں تک وہاں سے پانی پی کر کے آسودہ ہو کر کے گئی. اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بیوی تھی ان سے کہا کہ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آ رہا ہوں اور آپ کی آواز بہت ہی ہلکی معلوم ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے، تو ایسا کرو ذرا سا کچھ کھانا پکاؤ تم۔ تو معلومات یہاں کچھ ہے، جو کی چند روٹیاں ہیں تھوڑی رکھی ہوئی ہیں گھر کے اندر، تو چنانچہ انہوں نے ایک دوپٹہ اپنا نکالا اور دوپٹے کے ایک حصے میں روٹی لپیٹ دی انہوں نے، اور اس کے بعد میرے ہاتھ کے نیچے اس کو دبا دیا، ایسے اس دوپٹے کے نیچے لپیٹ کر کے روٹی والا اتنی بھی بازی، اور دوپٹے کا کچھ حصہ میرے بدن پہ لپیٹ دیا، تو دوپٹہ یہاں کر کے اس کے بعد کچھ حصہ لپیٹ دیا تاکہ لوگوں کا اندازہ نہ ہو کہ آدمی کیا لے کے جا رہا کہیں۔ تو میں آپ کے پاس کیا دیکھا کہ آپ مسجد تشریف فرما ہوں اور بہت سے لوگ مسجد موجود ہیں، تو ہم جاتے میں ایسے کھڑا ہوں کچھ ہم اس پر کیسے کہوں کہ آپ کے کھانا اتنے سارے لوگ موجود ہیں بیچ میں، کیسے کہیں آپ کے لیے میں کھانا لے کے گئے ہوں، جا کے کھڑے ہیں آپ۔ فرما اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہیں سے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، عیسی النبوت کی علامات میں سے یہی شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ابو طلحہ نے بھیجا، کہا کھانا لے کر کے آئے ہو، سجیاں کھانا لے کر کے آئے، جتنے لوگ مسجد سب سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سب لوگ تشریف لے جائے دعوت ہے آپ لوگوں کی، کس کے یہاں ام سلیم کے یہاں سب لوگوں کی دعوت تشریف لے جائے آپ لوگ، اب سب لوگ چلے آگے آگے میں چل رہا ہوں، کیا اندر اندر سوچ رہے ہوں گے وہاں سے کہ ابھی ابو طلحہ کیا کہیں گے، تم نے سارے بے عزتی کروا دی ہماری، اور بلایا دیکھ کے آ جاتے لوگ چپکے سے، اور سارے لوگوں کو لے کر کے تم آ گئے، تو اب بیچارے اندر اندر سے پریشان۔ جا کر میں نے بتایا لوگ سے، دیکھیے آگے میں نے بلایا بلایا نہیں، تو خود ہی آپ آ گئے ہیں، جا کر کے ابو طلحہ ملے ام سلیم سے، جب کیا ہوگا؟ تو ام سلیم نے کہا بھائی اللہ کے رسول بہتر جانتے، میں نہیں جانتے کیا ہوگا، جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں دیتا، نکال دے دیا تھا، بات اللہ جانے اس کا رسول جانے بہتر، باقی ہم نہیں جانتے آگے۔ اس کے بعد اندر سے گھر سے آیا، اور اس کے بعد سیدھے گئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے آگے بڑھ کر کے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام سلیم آپ کے پاس جو کچھ لائیے پیش کیجیے، آپ نے حکم دیا اور اس کے بعد روٹی کو توڑا لے، کئی ٹکڑے سارے کیے گئے روٹی کے اندر، ان کے پاس گھی کا برتن تھا وہ انہوں نے نچوڑ دیا، اس کے اوپر جو بھی گھی اندر تھا وہ نکل کر کے آ گیا، اور اسی روٹی میں ملا دیا گیا گھی، اس کے بعد آپ نے اس میں کوئی دعا فرمائی، آپ نے برکت کی دعا فرمائی اس کھانے کے اندر، پھر کہا کہ دس لوگوں کو بلا کے لاؤ، دسترخوان لگا دیا، کہا دس لوگوں کو باہر سے بلا کے لاؤ، دس لوگ آئے کھا کر کے پیٹ بھر کے نکل گئے، پھر کہا دس لوگوں کو بلا کر کے لاؤ، کتنے لوگ تھے؟ 70-80 لوگ تھے، سب لوگ اس چند روٹیوں میں کھا کر کے آسودہ ہو کر کے سبھی لوگ چلے گئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں سے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے۔ آپ لوگ آیات کسے سمجھتے ہیں؟ تخویف کو آیات سمجھتے ہیں آپ لوگ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے اچانک اور غیبی عذاب نازل، اس کو لوگ سمجھتے ہیں آپ لوگ، یہی آیات ہیں، یہی معجزات ہیں۔ ہم لوگ تو معجزات کسے سمجھتے تھے؟ برکت کو سمجھتے تھے کہ کھانے کے اندر بہت زیادہ برکت ہو گئی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہوا کرتا تھا، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں معجزہ ایسا ہی ہو جو ساری قوم دبا ہو جائے، وہی معجزہ سمجھتے ہیں آپ لوگ۔ پر میں آپ نے کسی کے پاس تھوڑا بچا بچا پانی ہو تو لے آؤ، طہور المبارک والبرکۃ من اللہ، جی ہاں کھانا ہم لوگ کھاتے تھے اور کھانا سبحان اللہ کہتا تھا، سنتے تھے ہم لوگ تسبیح ہے تام تعام بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا سَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ. تسبیح اللہ تعالیٰ سنانا چاہے سمجھانا چاہے تو آپ سن لیجیے سمجھ لیجیے. تو اسی طرح سے کبھی ہوتا تھا کہ کھانا سبحان اللہ کی آواز کھانے سے آیا کرتے ہم لوگ کھاتے تھے. اگر ایسا دیکھیے کہ کوئی ڈاکٹر مانا دیں قریب جہاں جاگر اللہ تعالیٰ نو کے قرض کا واقعہ یہاں پر ہے اس میں جو برکت ہوئی تھی میرے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس غلے کے جو ان کے باپ سے آتا تھا. فضول جو وہی ذریعہ تھا ادائیگی کا قرض کی. اور جو اس سے نکل کر کے آتا تھا جو باپ جو پھل دیتا تھا وہ کئی سال تک بھی ہم دیتے رہتے تو بھی قرض ادا نہیں ہوتا اتنا زیادہ قرض ادا ہوتا. اور اللہ سے میرے ساتھ راست چلیے تاکہ غرما جو ہے ذرا سب کلامی نہ کرے وہاں پر. تو جو بہت سارے ڈھیر الگ رکھے ہوئے ان میں سے ایک بیدر کے ارد گرد آپ نے چکر لگایا. اس کے بعد دوسرے ایک پر گئے اس پہ چکر لگایا آپ نے. سمے نکال نکال کے دو اس میں سے جتنا دیا تھا اتنا سارا بچ بھی گیا. یہ روایت بھی پہلے پڑھ چکے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس موقع سے تین لوگ اپنے گھر لے کر کے آئے. یہ آپ لوگ خود دس لوگوں کو اپنے گھر لے گئے. ہمارے گھر میں جو افراد تھے میں تھا میری والدہ تھی اور میرے والد صاحب تھے تین لوگ ہم لوگ تھے باقی ہماری بیوی یاد نہیں انہوں نے کہا تھا بیوی ہماری اور ایک خادم تھا پانچواں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رات کا کھانا کھا لیا اور گھر تو سے نہیں. السلام علیکم.